Esta música de fondo sírvenos para saudar a noso compañero colega Armando Fernández. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Julio, y radio oyentes de Radio Cornella. Estás aquí, disfrutando... Aquí desde Badalona. De estar disfrutando de un gran evento, ¿no? Pues sí, estoy disfrutando de un gran evento. Además, una cosa algo preciosa, muy agrimosa, muy bien presentada, muy bien organizada. Comenzaron, está José Carlos, que es o que está presentando, y entonces... Despois houve a túa banda de gaitas de Asociación Cultural Agarimos. Agarimos, non? Sí, Agarimos. Agarimosa, como ti dís, o sea que Agarimos, lógico. Sí, Agarimos. Agarimosa e Agarimos. Moi ben, moi ben. E entón, pois comenzaron con a banda de gaitas tocando varias pezas e cantos e todo. Uh-huh. Despois, entre medias, pois siguen tocando e se iban presentando os actos. Ajá. Entonces, no, sí. No teatro de Badalona, ¿no? Sí, sí, aquí no teatro principal de Badalona, sí. Que está cheo a rebosar, según me contaron, ¿no? Sí, sí, sí, no, está a rebosar. Está a rebosar. Eu cundicicho que eu estou de pé un pasillo. Pois, bueno, ti a mellor terás que axudar tamén aí na nese evento, seguro que te mandarán participar tamén. Que máis me contas? Que a xente nerviosa, tamén os rapaces nerviosos para sí, participar ou non? Agora mesmo nestes momentos están os rapaces, que foi organizado por eles. Ajá. Están entregando premios aos seus padres. Ah. Os rapaces do grupo. Sí, sí, sí, sí. Pero algo fantástico. Ademais, rapaces, que me estou enterando de que hai rapaces que non ten nada que ver con Galicia, nin os seus pais, nin eles. Ajá. E hai que ver o ben que tocan, o ben que bailan. Podese dicir que poden estar contentos. Agarimos, poden estar contentos do grupo que ten. Satisfeitos e honrosos, sí señor. Sí, sí, sí, sempre, sí, sempre foron. A verdade é que cando nos acompañaron nun momento determinado ali nas letras galegas que de, sí, tocaron, bueno, a verdade é que foi un concerto extraordinario, non? E eso que foi un momentiño. Pois sí, agora que xa levas casi unha hora aquí escoitando, sí, seguro que... Pues, e agora, pois, que lle ten que facer o homenaxe ao señor Galán, pois ainda non me escomendou, porque agora están cos padres. Ajá. E entón, pois, seguirá despois isto, pois, máis ainda. E volverán, ajá, a tocar outra vez o grupo. Sí, sí, sí. E todo. Bueno, pero... pois, gárdanos un sitiño, ainda que sea no pasillo, para poder, ou no corredor, para poder achegarnos aí, posto que, si eso leva a primeira parte, que ainda teredes un pequeniño descanso, seguro que teredes unha segunda parte moito máis ampla. Polo tanto... Seguro. Gárdanos un sitiño que eu, se podemos tanto mar como eu, faremos para chegarmos aí, o posible para chegar, sair un bocadinho antes e chegarnos aí. De acordo, pois aquí vos agardamos e volvo a conexión a Radio Cornella, sempre en Galicia, desde Badalona. Moitas gracias, Armando. Unha aperta grande. Graciñas pola túa información. Bueno, pequena. De primeira man, ademais, no sitiño oportuno. Exactamente. Moi ben. Bueno, hasta outro momento. Hasta loiño. Bueno, xa ben. Armando facendo de comentarista radiofonista dende o teatro principal de Badalona. Seguimos con música. Arriba.